بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني في الله، كوسيانا نفضيلة زم صحابة رضوان الله عليهم زم تاج وجانا كذلك ليو زم قسيوا قرآن متاج فضيلة زاو سنة يمتوم متاج فضيلة زاو ليتوتوش منين وانباو يمسوم وجانا هابا يمتوم عليه الصلاة والسلام ألف سيما والذي نفس بيده. Na apa na yule ambaye nafsi yangu mimi iko mkononi mwake. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Hata kama mmoja wenu nyinyi atatoa dhahabu ukubwa wake iwe kama mlima wa Uhudi, basi hataweza kufikia kibaba alichokitoa sahaba wala nusu yake. Maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu Waislamu, jana palitajwa fadhila za Bibi Aisha ridwanullahi alaiha, kadhalika na Hafsa ridwanullahi alaiha. Litaja hapa shekhe wangu umuman, wanaingia katika maandishi au katika nusus umuma, kadhalika pia na khusus. Kwa kuanzia, nianze na kauli ambayo jana niliisoma. الله تبارك وتعالى نسيمك كسورة الأحزاب كآية نمبر 6: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نبي يعني محمد عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين يعني برزيدك وشغلكيا وأميني من أنفسهم كلك ونفس زا ونفس شغلكيا انتم يعني بتتبو زيدي يقول شغلكيا ويوي وَأَزْوَاجُهُ نَوَكَزَاكَ مْتُمَ أُمَّهَاتُهُمْ ni mama zao. Kwa hiyo wakeze mtume ni mama zetu. Sijui nani atakuwa jasiri wa kumtusi mama yake na kumsema vibaya na kumbashiria moto na kusema mama yake mzazi kafiri. Sijui nani atakuwa na ujasiri wa namna kama hiyo ukiwatoa rafidha. كذلك الله تبارك وتعالى نسمتين كالكسورة كالكآية نجينة نسمى والذين جاءوا من بعدهم نوال أمبعوا ومكوجة بغادة يهاوم صحابة يقولون وهو نمنين ونسمى ربنا اغفر لنا إيه ملاويتو تصمه سيسي كوانزا هيتشي نريتشو أمباتشو. Allah tabaraka wa ta'ala anatutaka sisi tukifanye kuhusiana na wale waliotangulia masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada ya hao, yani baada ya masahaba. Yaquluna, wao wanasema rabbana ighfir lana, e mola wetu tusamehe sisi. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نا وسامه ndugu zetu ambao wametutangulia sisi katika imani. Nani alotutangulia katika imani? Masahaba ridwanullahi alayhim. Kumbe Allah jalla jalaluhu anatutaka sisi tukifanye kuhusiana na masahaba ni kuwaombea msamaha. Hivyo ndivyo ilivyokuja kwenye Qur'anul Karim. Ndugu zangu Islam, Zainul Abidin ni mmoja katika maimamu wa Mashia. Zainul Abidin siku moja kilimuendea kikundi cha watu wanaotoka Iraq. Walipofika mbele yake wakaanza kumtaja Abu Bakar kwa maneno mabaya, wakamtaja na Umar kwa maneno mabaya, wakamtaja na Uthman kwa maneno mabaya. Walipomaliza, Zainul Abidin akawasomea watu wale, akawasomea aya isemayo lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Ndivyo akawaambia kwamba aya hii inazungumza muhajirina, lilfuqara'i almuhajirina, watu waliohama kutoka Maka kwenda Madina. Allah anawataja hivi, kisha akawauliza a antum haula, je nyinyi ni kaka wao? Qalu la, wakasema hapana, sisi si kaka wao. Walipokataa akawasomea na aya ya mbele yake, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hii ni aya ya mbele yake inawazungumza sasa muhajirina. Kisha Imam Zainul Abidin akawauliza imam wao wa Kishia, je a antum haula, nyinyi ni katika hao muhajirina waliotajwa na aya hii? Qalu la, wakasema hapana. Zainul Abidin akawaambia, kwa vile mmekiri nyinyi hammo katika lile kundi la mwanzo la muhajirina, wala hammo katika kundi la pili la ansar, wa ana ashhadu annakum lastun, na mimi nashuhudia kwamba nyinyi si min ahli hadhihi al-aya, nyinyi si watu wa katika aya hii isemayo walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Huko hampo, wala kwa muhajirina hampo, wala hawa waliofuata baada ya hawa hammo. Huyu ni imamu wa Kishia Zainul Abidin. Hapa ndio utaona wale wanaowadai kwamba ni maimamu wao, wao wanawaheshimu masahaba, lakini wao wanawavunjia heshima. Bisama yaamurukum bihi imanukum, ni mabaya kabisa yale ambayo imani yenu inakuamrisha. Ndugu zangu Waislamu, nilichotakiwa mimi kukifanya leo ni kutaja Shia Ithna Asharia Arrafida wanasema nini kuhusu Ummul Mu'minina Aisha na Ummul Mu'minina Hafsa, wakeze Mtume hawa, sala na salamu ziwe juu yake Mtume huyo. قال محمد بن حسين النجفي القمي في الأربعين في الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين أمسامة كن كتاب شاكي كنا تريد ودينا هلو صحيفة يمية ستة نكم نانانه. طيب محمد بن حسين النجفي القمي تتكتب كتاب شاكي الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين صحيفة يمية ستة نكم نتانو أنا سمعي ذي مما يدل على إمامة أئمتنا الإثنى عشرة كالتمام أما يجولش يو يو إمام وما إماموتكم من أنبيلي أن عائشة كافرة مستحقة للنار. Kwamba Aisha ni kafiri, tena ni mwenye kustahiki moto. Haya ni maneno anaambiwa mama yetu, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yameandikwa na huyu Muhammad bin Husayn An-Najafi Al-Qummi kwenye kitabu chake hicho sahifa ya 615. Tuyawacha maneno hayo. ففي حياه القلوب للمجلس كتاب كنتويتو حياه القلوب كما نتوني واو مكبوا المجلس يزو يبيل صحيفه 107 انا سما ان العياشي روى بسند معتبر. ونسمى هو عياشي amepokea amesimulia kwa sanadi ambayo ni yenye kuzingatiwa kwa wao. Ani sadiq, kutokana na sadiq, anna Aisha wa Hafsa, anna Aisha wa Hafsa, akasema ya kwamba Aisha yani mke wa mtume na Hafsa mke wa mtume, kisha yeye akasema maneno haya na unatabu hata kuyasema, lakini ndio yameandikwa kwenye vitabu vyao, na lengo na madhumuni yetu sisi muyajue, kwa sababu hawa watu wanakuja kwenu na kukuonesheni kwamba nyinyi mmepotoka, mnamfuata Abu Bakar kafir, mnamfuata Umar kafir, watoto wao makafir, na nyinyi mnawafuata hawa mnasema ni makhalifa wenu. Kwa hiyo wanaandika maneno haya na unatabu kuyasema, lakini baada ya kumtaja Umar, baada ya kumtaja Hafsa na Aisha, kisha yeye akasema la'natullahi alayhima wa ala abawayhima, akasema la'na za Allah ziwe juu ya wawili hao, Hafsa na Aisha, na baba zao vile vile. Katalata Rasulullah bisum, wawili hawa Aisha na Hafsa wamemuua mjumbe wa Allah kwa sumu. Haya ndio maneno wayesemayo wale ambao wanadai umoja na sisi tufanye umoja, tuwe kitu kimoja, wakati wao wanawatukana wale ambao Allah ametuambia sisi mama zenu, wake wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na fi riwaya, kwenye riwaya nyingine, annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba yeye mtume wanasema a'lama Hafsa, mtume alimjulisha bibi Hafsa, anna abaha wa aba bakarin yaliyani al-amra, kwamba baba yake Hafsa yani Umar na baba yake Aisha watakuja kulitawalia jambo la Waislamu baadaye. Sasa ikiwa mtume kasema hivyo, tena imekuwaje yeye mwadai kwamba Abu Bakari hakufaa na Umar kuwa makhalifa? Wao wamesimulia hivyo kwamba Abu Bakari, mtume kamwambia Hafsa kwamba Umar na Abu Bakar baadaye watakuja kulitawalia jambo la Waislamu. Fa afshat ila Aisha, Hafsa baada ya kuambiwa hivyo akalitangaza jambo hili, akaenda akamwambia Aisha. Fa afshat ila abiha, Aisha akalitangaza hilo, akaenda akamwambia baba yake yani Abu Bakar. Fa afsha ila sahibihi, Abu Bakar naye akalitangaza hilo, akaenda akamwambia sahibu yake Umar. Fajitama, baada ya kumwambia sasa wakakaa kitako, wakakusanyika, ala an yastajila, ya kwamba walifanyie haraka jambo hilo wapate nafasi ya kutawala. Kwa hiyo sasa wakakaa wakapanga na watoto wao, wakataka kumtilia sumu mtume ili afe. Habari hiyo Allah tabaraka wa taala akaja kumletea mtume wake. Alipomletea habari hiyo mtume wake, wakaapa Abu Bakar na Umar kwamba wao wajakusudia kufanya hivyo. Baada ya kula kiapo hicho kwamba hakukusudia kufanya hivyo, ikashuka aya la ta'tadhiru al-yawma ya ayuha alladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawma, enyi makafiri msitoni udhuru leo, kwamba Abu Bakar na Umar eti ni makafiri. Ikawa hapo hawajadiriki, lakini kwenye riwaya nyingine wanasema kwamba wamemuua sababu ya kifo cha mtume, ametiliwa sumu na Aisha na Hafsa kwa matakwa ya Abu Bakar na Umar. Ndugu zangu Waislamu, yako mengi ya kusemwa kuhusiana na wawili hao, lakini muda alionitajia huyu unanitisha. Allah tabaraka wa taala amesema daraba Allah mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut, Allah amepiga mfano wa makafiri kwa wale wanaokufuru, amewapigia mfano mke wa Nuhu na mke wa Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, mke wa Lut na mke wa Nuhu walikuwa chini ya waja wetu wema, katika waja wema, waja wetu katika waja wema. Fakhanatahuma, wakawakhini, yani mke wa Lut na nabii Nuhu wakafanya khiana kuwakhini waume zao. شيعة اثنى عشرية هapo ونالتا شبهة ونالتا شبهة ونسمع آيهي إمشوكا وسبب يا عائشة نحفصة آيهي إمشوكا وسبب يا حفصة نعائشة ها ومفني خيانة كمفني خيانة متومة تنو ومكونا مالي زايدي وكسما خيانة ينيو مجاوا وكسما نفاحشة Kabla sijaenda huko nataka nisome kwanza alichokiandika Ali Juma Mayunga katika hii tafsiri ya Ali Juma Mayunga tarjama yake. Nadhani baadhi yenu mnaikumbuka tuliisoma darajani pale alipomtukana Umar ibn al-Khattab matusi ya nguoni humu ambayo huwezi hata kuyasikiliza. Katika ukurasa wa 850 katika tarjama hii ya pili chapa ya pili ya Ali Juma Mayunga yuko Dar es Salaam hapo. Baada ya kuelezea kisa cha bibi Aisha. Kisa cha bibi Aisha takuzuliwa kwamba alizini. Mayunga yeye ana mashaka. Na yale aloyaeleza bibi Aisha yeye ana mashaka nayo. Sasa baada ya kudondoa na kutia hoja na kuonesha shaka yake kwamba hakubaliani na aloyasema Aisha baada ya tukio hilo, kisha baadaye akaandika hivi. Ukurasa 850 anasema kwa hali yoyote lisilokuwa na shaka katika kadhia hii ni kwamba, yani katika hii kadhia bibi Aisha, lisilokuwa na shaka ni kwamba wake za mtume wote ni wema kwa upande wa sharaf, akasema kaika maneno into bracket heshima, lakini kwa upande wa itikadi into bracket akasema ukafiri mathalan. Hilo linawezekana. Umar Juma Ali Juma Mayunga Umar le zamani anasema hakuna shaka kwamba wakeze mtume wanapata sharafu ya kuwa wakeze mtume tu katika upande wa heshima, hata hiyo heshima hawana, lakini anasema hakuna jambo la kuharibika wao kiitikadi kama vile kuwa kafiri, hili lawezekana. Kisha akaendelea kusema, kisha akasema Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa waliokufuru kwa mke wa Nuhu na mke wa Luti, hao wawili walikuwa chini ya waja wetu wawili miongoni mwa waja wetu wema miongoni mwa waja wetu, basi wakafanya khiana waume zao into bracket wamefanya khiana, hawakuwasaidia chochote mbele ya Mwenyezi Mungu ila ikasema ingieni motoni pamoja na wenye kuingia. Hapa mashia wanasema pamoja na Ali Juma Mayunga ameonesha kwamba yawezekana wakeze mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwa ni makafiri, na hivyo ndivyo walivyosema katika vitabu vyao, na haya ndio walioeleza na wanaleta shubha kwa aya hii. Ikiwa mke wa Lut na mke wa Nuhu walikuwa makafiri, aya inasema wazi wazi, ishindikane vipi kwa wake wa Nabii Muhammad? Kwa hiyo hili limekuwa kwa Aisha na Hafsa, na ndio sababu ya aya hii kushuka, kwa sababu wamemfanyia khiana mtume. Hii shubha nataka niweke sawa kidogo, hii shubha mbaki nitaiacha shubha. Sorry. Shubha hii ukiletewa mtu kama wewe au kama mie nilokuwa sina ilmu, unaweza ukaiona hoja na ukakubali kweli yawezekana, lakini Allah tabaraka wa taala ukiangalia katika aya hiyo na sehemu nyingine mbalimbali amebainisha wazi wazi na akawavua Nuhu na Lut kutokana na wake wawili hawa wakiwa wenyewe wako hai, wakaangamizwa hivyo wakawaona. Ikawa Nuhu yuko mbali kabisa na mkewe, na Lutu yuko mbali kabisa na mkewe, na akaiona ikabu ya Allah manabii wawili hawa kwa wake zao. Lakini hili halikutokezea kwa Nabii Muhammad mpaka anaugua mtume, mpaka hajitambui kidogo, anauliza kwa wakeze, kesho niko wapi zamu yangu? Hamu yake kwamba iangukie kwa Aisha, kesho niko wapi? Mpaka mwisho wakakubaliana wakeze wote, akamwambia basi anaenda kaugue kwa Aisha, akaugulia kwa Aisha mpaka kafa kwa Aisha, na hakuna popote pale alipomtaja Aisha mtume kwa vibaya, bali alipotajwa kwa vibaya mtume alikasirika na akasema hakuna yoyote katika wake zangu ambaye wahi ulinishukia kuhusu yeye ila Aisha. Sasa hizi ni shuba ambazo zinalio yako mengi eh, muda niliopewa ni kidogo, kanipunja muda wangu, kaula na adhana imeingia kati na hujanirejeshea. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.